हाँ जी। ओम सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै मा विद्विषावहै। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। स्थानान्यत्वे नानात्वात् अवयवी नानास्थानत्वाच्च संशयः। हाँ जी, हाँ जी, बाद में पूछना, पहले सूत्रार्थ बताइए। स्थानान्यत्वे नानात्वाद् अवयवी नानास्थानत्वाच्च संशयः। पृथक पृथक स्थानों के होने से भिन्न भिन्न इंद्रियां होती हैं, अथवा भिन्न भिन्न स्थानों पर अवयवों के रहने से एक इंद्रिय होती है। आपने तैयारी की है क्या? नहीं, पूछने अलग है, सूत्रार्थ तो पता है ना, तो सूत्रार्थ ठीक से नहीं कर रहे हो ना। त्वग अव्यतिरेकात्। आशुतोष जी, त्वग इंद्रिय जो है इससे भिन्न कोई अलग इंद्रिय न होने से इंद्रिय को एक मानने से क्या? त्वग इंद्रिय अव्यतिरेकात्, व्यतिरेकात से होता है भिन्न, तो अभिन्न होने से। क्या अभिन्न होने से? त्वग इंद्रिय का पूरे शरीर में व्याप्त होने से, ये बोलो ना फिर। त्वग इंद्रिय का पूरे शरीर में व्याप्त होने से त्वग इंद्रिय से भिन्न कोई इंद्रिय नहीं है, इसलिए इंद्रिय को एक ही नहीं है। न युगपद अर्थानुपलब्धे। प्रभुलाल जी, इंद्रिय एक नहीं है, यदि एक मात्र है तो अनेक विषयों का ज्ञान एक साथ होना चाहिए। विप्रतिषेधाच्च न त्वगेका। सत्यवीर जी, क्या विरोध होने से? जो उन पक्षों ने कहा था पहले की सिंधी की थी। हाँ जी, हाँ जी, दूसरा कह रहा कि चर्चा विशेष होने से अलग अलग उत्तर है। हाँ जी, आप पूछिए, क्या पूछना है आपको? 356। हाँ जी, जो अंतिम लाइन है, साक्षर्य ही विषय गणा नाम अंधादि अनुपत्ति ही। साहचर्य ही विषय ग्रहणानाम, विषय ग्रहणानाम विषयों को ग्रहण करने वाली जो इंद्रियां हैं, साहचर्य एक साथ विद्यमान होने पर, यानी विषय ग्रहणानाम असाहचर्यात् न एकम इंद्रियम सर्व विषयकम्। विषय ग्रहणानाम इंद्रियानाम असाहचर्यात् एक साथ ना होने से न एकम इंद्रियम, इंद्रिय एक नहीं है जो सभी को विषय बनाने वाला या सबको विषय बनाने वाली हो। फिर कहते हैं साहचर्य यदि एक साथ माना जाए, इंद्रियों को एक साथ माना जाए, तो विषय ग्रहणानाम विषय ग्रहण करने वाली इंद्रियों को एक साथ माना जाने से अंधादि अनुपत्ति ही, अंधा आदि लोगों को जो रूप आदि की सिद्धि नहीं हो रही है वो नहीं होनी चाहिए, पर उनको हो रही है, इसलिए एक इंद्री नहीं हो सकती, अलग अलग इंद्री है। नहीं, उनको भी रूपादि की उपलब्धि होनी चाहिए। आपका मत तो इंद्री एक है ना, ठीक है ना, जब इंद्री एक है तो इंद्री तो है, ठीक है ना, तो इंद्री जब है तो रूप की उपलब्धि होनी चाहिए, तो अगिंद्री तो यहाँ पर भी है ना, तो उनको रूप उपलब्धि होनी चाहिए, और जिह्वा पर भी त्वगिंद्री है तो उनको रस की उपलब्धि होनी चाहिए, नासिका में भी त्वगिंद्री है उनको गंध भी उपलब्ध होनी चाहिए। जब आपने एक ही इंद्रिय माना है तो उनको क्यों नहीं होता है? नहीं तो वो तो इंद्रिय तो एक ही है ना, अगर खराब हो गया तो सब जगह खराब होगी, एक ही है होने से। वैसे भी देखते हैं हमारे शरीर में पूरी त्वचा, अगर हम ऐसे माने कि पांचों इंद्रिय तो त्वचा जो है, त्वचा में कई बार ऐसा हो जाता है कि स्थान पर कि वहां कोई एहसास नहीं। आप आपकी कथन तब नहीं हो ना, अब व्यतिरेक आज जो अब हेतु दिया है ना, सब जगह एक जैसा होने से, सब जगह व्यापक है एक जैसा ही है, उस स्थिति में माना जा रहा है, ठीक है ना, तो उस स्थिति में फिर यह स्थिति उत्पन्न नहीं हो सकती। जब आपने हेतु इसी तरह दिया है तो फिर वो हेतु यहाँ सब जगह लागू नहीं हो गई। फिर अगर आप अव्यतिरेकात आप हेतु नहीं देते या और कोई किसी को भी हेतु देते तब अलग बात आती, जब आपने एक ही माना है सब जगह एक जैसा उसका स्वभाव है तो वहां पर उसको होना चाहिए, रूप का भी ग्रहण होना चाहिए अंधा अंधे व्यक्ति को, क्योंकि वहां पर रूप है, क्योंकि वहां का त्वचा भी अलग से नहीं है, वो विशेष तो है नहीं त्वचा वहां की, जो त्वचा यहाँ की है वही त्वचा यहाँ की है, सब जगह अलग एक जैसी है, मतलब जहां भी स्पर्श कराया तो एक जैसी स्पर्श कराएगी, मतलब स्पर्शत्व जो है ना सब जगह एक जैसा ही है उसका। अलग स्पर्श नहीं, वहां स्पर्श होता है और जगह नहीं होता है, ऐसा वो कह रहा था, ठीक है ना, उसी के समान उसको अलग विशेष मानो, ऐसा उसका कथन था, तो उस कथन का तो खंडन कर दिया ना, क्योंकि अव्यतिरेक जब आपने हेतु दिया है तो विशेष अपने आप हट गया। नहीं, वो तो हमको महसूस नहीं होता, अनुभूति कम होता है। नहीं, समान है का मतलब है त्वचा त्वचा स्पर्श करने का जो स्वभाव है ना, वो तो सब जगह एक जैसा, स्पर्शत्व जो है सब जगह एक ही जगह एक ही जैसा है, अलग अलग थोड़ा है। नहीं, स्पर्श तो एक जैसा ही होगा, लेकिन कोई जल्दी कहीं का स्पर्श शीघ्र अनुभव करता है, कहीं का स्पर्श शीघ्र अनुभव नहीं करता है। स्पर्श तो हो रहा है वैसा ही स्पर्श होगा, स्पर्श में कोई अंतर नहीं होगा, चाहे यहाँ स्पर्श हो चाहे यहाँ स्पर्श हो, अनुभूति करने वाला अनुभूति करने वाले में अंतर है वहां पर। नहीं नहीं जलन आदि वो तो अलग अवयव है ना, वहाँ पर अलग अवयव इसलिए ऐसा लग रहा है क्योंकि अवयवों का निर्माण अलग अलग प्रकार का है ना, कोई कोई किसी अवयव में स्पर्श शीघ्रता से अनुभव में होता है, किसी जगह नहीं होता है, एड़ी में होता नहीं है, ठीक है ना, एड़ी में नहीं होता है स्पर्श, उतना अनुभव नहीं होता है, लग रहा है तो पता ही नहीं लगता उसको, व्यक्ति को पकड़ में नहीं आता, धुआं लगता रहे वहां पर कोई फर्क नहीं पड़ता, पर आंख में फर्क पड़ता है, नाक में जाए तो फर्क पड़ता है, मुंह में जाए तो फर्क पड़ता है, पता है? तो ऐसे एड़ी में लगता रहे तो फर्क नहीं पड़ता, तो शरीर की संरचना इसी तरह की है, लेकिन स्पर्शेंद्री सब जगह एक जैसी है और स्पर्शत्व जो है वो सब जगह एक जैसा है, उसमें कोई अंतर नहीं। हाँ जी, और किसी को 57। हाँ जी, न खलु त्वग एकम इंद्रियम। सिद्धांति कहता है त्वचा इंद्रिय एक ही नहीं है, क्यों? व्याघातात्, विरोध होने से। क्या विरोध है वो समझा रहे हैं, त्वचा रूपानि अप्राप्तानि गृह्यन्ते इति। त्वचा जो है अप्राप्तानि रूपानि, बिना प्राप्त किए ही रूपों को वो गृह्यन्ते, ग्रहण करती है, ठीक है। हाँ, मतलब त्वचा तो यहाँ पर है ना, और रूप तो वहाँ पर है, ये त्वचा उस रूप को बिना प्राप्त किए ही देख रही है आँख के माध्यम से यहाँ पर, क्योंकि ये भी तो त्वचा है ना आपकी दृष्टि से। यहाँ वाली जो त्वचा है, जिसको हम आँख कह रहे हैं, आँख की पुतली कह रहे हैं, वो सब त्वचा इंद्रिय है उनके सिद्धांत के अनुसार। तो आँख रूपी त्वचा बिना रूप को प्राप्त हुए रूप का ग्रहण कराती है, समझ में आ रहे हैं ना, ये बात कह रहे हैं। त्वचा रूपानि अप्राप्तानि गृह्यन्ते, त्वचा जो है अप्राप्त रूपों को गृहित करती है। तो अप्राप्य कारित्वे, तो सिद्धांत क्या बना है यहाँ पर, बिना प्राप्त किए ही प्राप्त कराने वाले के होने पर स्पर्श स्पर्शादिषु अपि एवं प्रसंग। स्पर्शादि जो और ज्ञान है, स्पर्श है, गंध है, रस है, ये भी बिना प्राप्त हुए ही ग्रहण होना चाहिए, यानी बिना दीवार को छुए ही दीवार का स्पर्श हमको होना चाहिए, क्योंकि हेतु यह है बिना प्राप्त किए ही ग्रहण कराती है इंद्रियां। त्वचा इंद्रिय जो है बिना प्राप्त होकर ग्रहण कराती है रूप की, तो फिर स्पर्श को भी ग्रहण करा दे, गंध को भी ग्रहण करा दे, ऐसे रस को भी ग्रहण करा दे, ये कहना चाह रहे। अप्राप्य कारित्वे, बिना प्राप्त हुए ही त्वचा इंद्रिय रूप को ग्रहण कराती है, तो स्पर्शादिषु अपि एवं प्रसंग, बाकी गुणों में भी ऐसा ही प्रसंग आता है। स्पर्शादीनाम च प्राप्तानाम ग्रहणाद रूपादीनाम अप्राप्तानाम रूपादीनाम प्राप्तानाम ग्रहणमिति प्राप्तम। तो सिद्धांति कहता है स्पर्शादीनाम च प्राप्तानाम, इंद्रियां स्पर्शादि के साथ यानी विषयों के साथ प्राप्त होकर के ग्रहण कराती हैं, इससे ये सिद्ध होता है। तो ऐसे ही रूपादीनाम प्राप्तानाम ग्रहणम, ऐसे ही रूपादि जो ग्रहण हो रहे हैं वो भी प्राप्त होकर के ग्रहण करा रहे हैं, ऐसा प्राप्तम सिद्धम, ऐसा सिद्ध होता है। यानी बिना छुए स्पर्श का ज्ञान नहीं होता है, बिना सन्निकर्ष के स्पर्श का ज्ञान नहीं होता है, ऐसे ही रूप का भी बिना सन्निकर्ष के ज्ञान नहीं होता है, ऐसा सिद्ध होता है। इससे ये पता लगता है प्राप्त होकर के ही इंद्रियां ज्ञान कराती हैं, अप्राप्त होकर के नहीं, ये सिद्धांत निकलता है। हो गया स्पष्ट? हाँ जी, हाँ। प्राप्य अप्राप्य कारित्वम इति चेत, पूर्व पक्षी कहता है, सिद्धांति ने स्पष्ट किया है प्राप्त होकर के ही इंद्रियां ज्ञान कराती हैं, ठीक है। तो अब उसके विरोध में पूर्व पक्षी कहता है ऐसा क्यों ना माना जाए, कुछ इंद्रियां प्राप्त होकर के ज्ञान कराती हैं और कुछ इंद्रियां बिना प्राप्त होकर के ज्ञान कराती है, उसको कह रहे हैं प्राप्य अप्राप्य कारित्वम इति चेत। हाँ जी, हाँ जी, हाँ, वो तो है ही है, वो तो है ही है, वो तो अनेक तो सिद्ध हो जाएगा। हाँ जी, एक क्यों कहता है, तो वो एक को कहने का बात हो गई है, फिर जब हमने उसको कहा कि भाई अगर ऐसा है तो ये कहीं तो प्राप्त होकर के कहीं प्राप्त, यानी त्वचा फिर विशेष मानेगा ना, वो त्वचा विशेष मानेगा, ये अंतर आएगा। तो प्राप्य अप्राप्य कारित्वमिति चेत, यानी त्वचा इंद्रिय है, किसी को तो प्राप्त होकर के ज्ञान कराती है, और त्वचा ही किसी जगह की त्वचा ही जो है वो बिना प्राप्त होकर के ही ज्ञान कराती है, ऐसा माने तो, ऐसा मान लेना। तो प्राप्य अप्राप्य कारित्वमिति चेत, प्राप्त होकर के और बिना प्राप्त होकर के दोनों प्रकार से इंद्रिय जो है ज्ञान कराती है, ऐसा माने तो। तब सिद्धांति कहता है आवरण अनुपत्ते है विषय मात्रस्य ग्रहणम्। आवरण की सिद्धि ना होने से, ऐसी स्थिति में आवरण की सिद्धि ना होने से विषय मात्र का ज्ञान होना सिद्ध होता है। अर्थात आपने कहा बिना प्राप्त हुए ही ज्ञान कराती है कुछ जगह, और कुछ जगह प्राप्त होकर के ज्ञान कराती है। तो सिद्धांती कहता है जिस जगह पर बिना प्राप्त हुए ज्ञान कराती है वो इंद्रिय, तो सबको प्राप्त कराना चाहिए। पकड़ में आ रहे ना, जब प्राप्त कराने का साधन बिना सन्निकर्ष का अपने माना है, सन्निकर्ष हुए बिना ही ज्ञान कराती है, तो सबका कराना चाहिए। मतलब आपका ही बिना, मैं यहाँ बैठे बैठे बिना प्राप्त हुए आपको, आपको देख सकता हूँ, ठीक है ना, और इस दीवार के पीछे भी जो लोग हैं उनको भी देखना चाहिए, क्योंकि बिना प्राप्त किए ही ज्ञान कराना है। पकड़ में आ रहा ना। अच्छा, और यहाँ कोई आवरण की सिद्धि है ही नहीं है, दीवार को तो आप आवरण मानेंगे नहीं, दीवार रोक रहा है ऐसा कोई कारण ही नहीं है, क्योंकि बिना प्राप्त होकर के ही तो उसको ज्ञान कराना है, फिर यहाँ आवरण की क्या सिद्धि होगी। आवरण तो वहां सिद्ध होता है जहां प्राप्त होकर के ज्ञान कराना हो। पकड़ में आ रहे ना। आवरण की सिद्धि कब होती है, जहां इंद्रियां विषयों के साथ सन्निकृष्ट होती है उस स्थिति में ज्ञान कराती है, और सन्निकर्ष को रोकने वाला कोई आवरण होता है, उस आवरण के कारण से सन्निकर्ष नहीं होता, इसलिए ज्ञान नहीं कराती है। तो आपके पक्ष में तो आवरण की तो सिद्धि नहीं होगी ना, क्योंकि बिना सन्निकर्ष के ज्ञान होना है आपके पक्ष में, तो आवरण की असिद्धि होने से विषय मात्रस्य ग्रहणम, सभी विषयों का ज्ञान होना चाहिए। अर्थात चाहे दीवार के पीछे हो या दिल्ली में हो चाहे कहीं पर भी हो, सबका ज्ञान कराना चाहिए। जब अप्राप्ति कारण है तो चाहे यहां का कराए चाहे पुष्कर का कराए, क्या फर्क पड़ता है। पकड़ में आ रहे ना। इसलिए विषय मात्रस्य ग्रहणम, सभी विषयों का ज्ञान होना चाहिए, ये कहना चाहते हैं। और किसी को 355। हाँ जी, अंत में ऐसा है या सबसु, कहाँ पर पढ़ रहे हैं? यानी 53वें सूत्र की अंतिम पंक्ति कहो ना, न च तेषु असत्सु विषय ग्रहणम भवति इति। नहीं, यहाँ संधि हो रहा है ना, संधि को अलग करेंगे तो असत्सु होगा, संधि करेंगे तो तेष्व सत्सु, ऐसा है तेष्व सत्सु, और संधि को अलग करेंगे तेषु असत्सु, ऐसा हो जाएगा, ठीक है। और अब इतना झुक करके क्यों बैठते हो, सीधा बैठना चाहिए ना। आगे बढ़े हम, 56वां सूत्र है, उसकी भूमिका के रूप में जो पंक्ति है उसको देखिएगा। एकत्व प्रतिषेधाच्च नानात्व सिद्धौ स्थापना हेतु अपि उपादीयते। एकत्व प्रतिषेधात् च, और एक बात हम कहना चाहते हैं कि एकत्व का प्रतिषेध होने से, यानी एक इंद्रिय है इसका निषेध तो हो गया, इंद्रिय एक ही होती है इसका निषेध हो गया, तो कहते हैं एकत्व प्रतिषेधात्, एक इंद्रिय के प्रतिषेध से, इंद्रिय एक होती है उसका खंडन होने से, नानात्व सिद्धौ, अलग अलग इंद्रियां होती हैं ऐसा सिद्ध होने पर, स्थापना हेतु अपि उपादीयते, इंद्रियां अनेक है इसकी स्थापना के लिए हेतु दी जा रही है, हेतु दिया जा रहा है, यानी इंद्रियां अनेक है इसकी स्थापना करने के लिए, यानी इसकी सिद्धि करने के लिए हेतु को प्रस्तुत किया जाता है। इंद्रियां अनेक हैं, वो भी 5 इंद्रियां हैं, ज्ञानेन्द्रियों की बात हो रही है, 5 ज्ञानेन्द्रियां हैं, इसकी स्थापना के लिए हेतु दिया जा रहा है। बोलिएगा, इंद्रियार्थ पंचत्वात् इंद्रियानि पंचः, मतलब वो सूत्रार्थ हो गया, सूत्रार्थ लिखिएगा। इंद्रियों के प्रयोजन पांच होने से, इंद्रियों के प्रयोजन पांच होने से इंद्रियां भी पांच हैं। स्पष्ट हो गया जी? सूत्र में अर्थ शब्द आया, इंद्रिय अर्थ, अर्थ का मतलब क्या है? तो कहते हैं अर्थः प्रयोजनम्, अर्थ को प्रयोजन कहते हैं। तत् पंचविदम्, वो प्रयोजन पांच प्रकार का है। इंद्रियानाम, इंद्रियों का जो प्रयोजन है वो पांच प्रकार का है। स्पर्शनेन इंद्रियेन स्पर्श ग्रहणे सति न तेनैव रूपं ग्रीयते, बहुत सरल है। स्पर्शनेन इंद्रियेन, स्पर्शेन्द्रिय से स्पर्श ग्रहणे सति, स्पर्श का ज्ञान होने पर, तेनैव उसी स्पर्शेन्द्रिय से रूपं न ग्रीयते, रूप का ज्ञान नहीं होता है। स्पष्ट हो गए? इति इस प्रकार से रूप ग्रहण प्रयोजनम चक्षु अनुमीयते, रूप का ज्ञान ही प्रयोजन है जिसका, ऐसे चक्षु का अनुमान होता है। पकड़ में आ रहा है? रूप ग्रहण प्रयोजनम, रूप ग्रहण रूप का ज्ञान, रूप का ज्ञान ही प्रयोजन है यहां, जिसका, जिस आंख का, उस चक्षु रूपी आंख का अनुमान होता है। स्पष्ट हो रहा है? यानी स्पर्शनेन्द्रिय से रूप का ग्रहण नहीं होता है तो चक्षु से होता है, तो क्या अनुमान होता है? रूप ज्ञान का, ज्ञान कराने का साधन कौन है? आंख है, ऐसा अनुमान होता है। स्पर्श रूप ग्रहणे च ताभ्यामेव न गंधो ग्रियते, स्पर्श और रूप इन दोनों का ज्ञान होने पर पता लगता है, ताभ्यामेव उन्हीं दो इंद्रियों से गंधो न ग्रियते, गंध का ज्ञान नहीं होता है। स्पर्श, स्पर्शेंद्रिय और चक्षु इंद्रिय, इन दोनों से स्पर्श और रूप का ज्ञान होने पर पता लगता है कि ताभ्यामेव उन्हीं दोनों इंद्रियों से गंधो न ग्रियते, गंध का ज्ञान नहीं होता है। इसलिए गंध ग्रहण प्रयोजनम ग्राणम अनुमीयते, गंध ग्रहण का जो प्रयोजन ग्राण है उसका अनुमान होता है। पकड़ में आया? फिर कहा त्रयाणाम ग्रहणे, तीनों का ज्ञान करने पर, रूप का, स्पर्श का, गंध का, स्पर्श रूप गंध त्रयाणाम इन तीनों का ज्ञान करने पर, तैरेव रसो न ग्रियते, उन तीनों इंद्रियों से रस का ज्ञान नहीं होता है। इति इस प्रकार रस ग्रहण प्रयोजनम रसनम अनुमीयते, रस ज्ञान का जो प्रयोजन है वो रसनम अनुमीयते, रसना है ऐसा अनुमान होता है। स्पष्ट हो गया जी? अगला, चतुर्नाम ग्रहणेन, उन चारों के ज्ञान कर लेने पर, स्पर्श रूप गंध और रस उन चारों का ज्ञान होने पर, तैरेवा उन्हीं चारों इंद्रियों से शब्द न श्रूयते, शब्द सुनाई नहीं देता है। स्पष्ट हो गया? फिर कहते हैं इति इस प्रकार से शब्द ग्रहण प्रयोजनम श्रोत्रम अनुमीयते। शब्द ज्ञान ही प्रयोजन है जिसका ऐसे श्रोत्र का अनुमान होता है। ठीक है। एवं एवं इंद्रिय प्रयोजनस्य, इस प्रकार से इंद्रिय प्रयोजनस्य, इंद्रिय का जो प्रयोजन है ज्ञान कराना, इंद्रिय प्रयोजन का अनितरेतर साधन साध्यत्वात् पंच एव इंद्रियाणि इति सिद्ध्यति। कहते हैं एवं इंद्रिय प्रयोजनस्य, इंद्रिय प्रयोजन के अनितरेतर साधन साध्यत्वात्, एक दूसरे के साधनों से साध्य न होने से, यानी एक दूसरे का साधन न होने से, साधन साध्यत्वात्, जिस साधन से जिस साध्य को सिद्ध होता है उसी से होता है, इससे पंच एव इंद्रियानि, इंद्रियां पांच ही है ऐसा सिद्ध होता है। अनितरेतर, इतरेतर का मतलब है एक दूसरे से, और अनितरेतर एक दूसरे से नहीं, जिससे जो ज्ञान होता है उसी से वो होगा। मतलब इतरेतर का मतलब हो गया आंख से जो है गंध का ज्ञान हो गया और नाक से जो है रूप का ज्ञान हो गया, ये इतरेतर साध्य साधन भाव होगा। हाँ, मतलब एक दूसरे का वो ज्ञान कराते हैं। और अनितरेतर का मतलब है एक दूसरे से ज्ञान न कराने से, तो अनितरेतर साधन साध्यत्वात्, एक दूसरे के साधन साध्य न होने से पंच एव इंद्रियानि, इंद्रियां पांच ही हैं ऐसा सिद्ध होता है। ये पकड़ में आ रहा है ना, अनितरेतर साधन साध्यत्वात्, साधन और साध्य, इंद्रिय जो है साधन है और ज्ञान साध्य है, ठीक है ना। तो इतरेतर साधन साध्यत्वात् का अर्थ होगा एक दूसरे के साधनों से एक दूसरे के साध्यों को एक दूसरे साधनों से ग्रहण करना। मतलब आंख से, आंख साधन है तो रूप का ग्रहण किया है, तो आंख साधन है तो गंध का भी ग्रहण हो जाएगा, और गंध नासिका साधन है तो नासिका से गंध तो ज्ञान हो सकता है, रस का भी हो जाएगा। ये है एक दूसरे के साथ साधन साध्य भाव, यानी एक इंद्रिय किसी को भी सिद्ध कर सकता है, यह है इतरेतर साधन। और अनितरेतर का मतलब है एक दूसरे का साधन नहीं बन सकते, यानी गंध के लिए आंख साधन नहीं बन सकता, गंध के लिए रसना साधन नहीं बन सकता, ऐसा। हाँ जी, हाँ गंध को ही ग्रहण करती है। क्या बोला था मैंने, ये कहा है इतरेतर साधन कार्य होगा, वो एक दूसरे को ग्रहण करते हैं, ठीक है ना, ये इतरेतर करते हैं। और अनितरेतर का मतलब है एक दूसरे को नहीं करते। तो इतरेतर जब अर्थ होगा तो इस रूप में अर्थ होगा, ये कहा मैंने। हाँ, मतलब एक दूसरे के साधन बनते का मतलब है नाक तो गंध को ग्रहण करती है लेकिन नाक रूप को भी ग्रहण करेगी, जब इतरेतर साधन अर्थ करोगे तो। हाँ, इसलिए कहा अनितरेतर साधन, यानी एक दूसरे का ज्ञान न कराने वाले होने से, एक दूसरे का ज्ञान कराने वाले ना होने से पंच एव इंद्रियानि, इंद्रियां पांच ही है ऐसा सिद्ध होता है। सूत्रार्थ हो गया। आगे चलिएगा। पूर्व पक्षी कहता है ना, वो कहता है इंद्रियां पांच ही है ये गलत बात है आपकी। क्यों? तदर्थ बहुत्वात्, उसके अर्थ बहुत होने से। सूत्रार्थ लिखिएगा। इंद्रियां पांच ही नहीं है, नहीं विषय पांच नहीं है ये कहना चाहिए। हाँ, विषय पांच नहीं है, विषय रूप रस गंध स्पर्श शब्द ये पांच ही विषय नहीं है, क्योंकि बहुत अधिक होने से। हाँ, विषय बहुत अधिक होने से। हाँ जी, वो एक ही बात है, पांच विषय नहीं है इसलिए पांच इंद्रियां नहीं है। हाँ, तो ये भी लिख सकते हैं, पांच विषय नहीं है इसलिए पांच इंद्रियां नहीं हो सकती है। क्यों? क्योंकि बहुत अधिक विषय होने से, ये इसका मतलब है। ठीक है, सूत्रार्थ में क्या लिखा आपने? विषय इंद्रियां पांच ही नहीं है, बहुत हैं, इसलिए पांच ही इंद्रियां नहीं होंगी, जितने विषय होंगे उतनी इंद्रियां होनी चाहिए। ये पूर्व पक्षी का है, ये पूर्व पक्षी का जो अभिप्राय है, क्योंकि आपने कहा कि विषय पांच है इसलिए इंद्रियां भी पांच होती है, वो कहता है नहीं, इंद्रियां पांच ही नहीं होंगे फिर, क्योंकि विषय तो बहुत अधिक है। ठीक है ना, विषय बहुत होने से इंद्रियां भी बहुत हो जाने चाहिए, इसलिए पांच इंद्रियां नहीं हो सकती। तो ना का अर्थ है पांच इंद्रियां नहीं हो सकती हैं, क्योंकि विषय बहुत अधिक होने से, यह इसका अर्थ होगा। मुख्य अर्थ तो ये है, पर मैंने जो लिखवाया है ना वो उसके अनुसार लिखवाया है, क्योंकि इंद्रियां पांच नहीं है। क्यों कहना चाहते हैं पांच नहीं है? क्योंकि विषय बहुत है। पकड़ में आ रहे ना, विषय बहुत होने से, हाँ तो वही तो मैं कह रहा हूं, विषय पांच नहीं है इसलिए इंद्रियां पे पांच नहीं है। मुख्य बात है इंद्रियां पांच नहीं है, क्यों? विषय पांच नहीं है, बहुत है। पांच ही नहीं है, बहुत है। पकड़ में आ रहा है ना, विषय बहुत अधिक होने से इंद्रियां पांच नहीं हो सकते, ये इसका मतलब है। हाँ जी, आपको अगर इस तरह लिखना है तो इस तरह लिख लीजिएगा, दूसरा सूत्रार्थ लिख लीजिएगा इसका, इंद्रियां पांच नहीं है विषय बहुत होने से। अब इंद्रियां पांच, इंद्रियां पांच नहीं है, क्यों नहीं है? विषय बहुत है। जब विषय बहुत है तो इंद्रियां भी बहुत होने चाहिए। आपने जो हेतु दिया था विषय पांच होने से इंद्रियां पांच होती है, तो कह रहे पांच नहीं होनी चाहिए, क्यों? विषय बहुत अधिक है। क्योंकि विषय को ध्यान में रख करके तो आपने इंद्रियों को पांच बोला है, तो विषय तो पांच होते नहीं है, बहुत अधिक होते हैं, इसलिए इंद्रियां भी बहुत अधिक होंगे, ये इसका अभिप्राय। भाष्य को देखिए, न खलु इंद्रियार्थ पंचत्वात् पंचेन्द्रियाणि, न खलु इंद्रियार्थ पंचत्वात्, इंद्रियों के पांच होने से पांच इंद्रियाणि न सिद्ध्यति, पांच इंद्रियां हैं ऐसा सिद्ध नहीं होता। इंद्रियों के अर्थ पांच होने से पांच इंद्रियां सिद्ध नहीं होती है, और जो मैंने अर्थ लिखवा है ना वो इसी के आधार पर लिखवा है, भाष्य के आधार पर। इंद्रियार्थ पंचत्वात्, इंद्रियों के अर्थ पांच होने से पांच इंद्रियां होती हैं ऐसा सिद्ध नहीं होता है। ठीक है, कस्मात्? क्यों? तेषाम अर्थानां बहुत्वात्, उन अर्थों के बहुत अधिक होने से, विषय बहुत अधिक है इसलिए पांच इंद्रियां सिद्ध नहीं हो सकती। बहवा खलु इमे इंद्रियार्था, उसी बात को स्पष्ट कर दें, इमे इंद्रियार्था खलु बहवा, ये जो इंद्रियों के विषय है वो बहवा बहुत अधिक है। कैसे? अब बता रहे हैं, स्पर्शस्तावत, पहले स्पर्श के बारे में बताते हैं, शीत उष्ण अनुष्ण शीता इति, स्पर्श तो तीन प्रकार के हैं, एक तो शीत स्पर्श है, एक उष्ण स्पर्श है, और एक अनुष्ण शीत स्पर्श है, ये एक मोटे स्वरूप से, और भी इनके भाग विभाग करते रहो ना, एक कोमल है स्पर्श, एक कठोर है, एक खुरदरा है, ऐसे अलग अलग प्रकार के स्पर्श हो जाएंगे। तो स्पर्श तो बहुत है ना, यहाँ तीन स्पर्श दिखा दिया। हाँ जी, नहीं, अनुष्ण शीत, अनुष्ण शीत का मतलब ना तो ठंडा है ना गर्म है, रूपाणि, रूप भी बहुत हैं, शुक्ल हरितादीनी, शुक्ल हरित ऐसे बहुत सारे हैं ना, सात प्रकार के कलर हैं। हाँ जी, तो रूप ही तो है, रूप रूप नहीं है ना, अलग अलग रूप नहीं है क्या? ये लाल रूप अलग है, एक ही रूप नहीं है, अलग अलग रूप है। एक रूप क्यों बोलते हो आप? रूप तो एक ही, उसके प्रकार कई हैं। देखो क्या कहा, क्या बोलते, देखो बात को क्यों नहीं समझते हैं? रूप, लाल रूप अलग है, हरित रूप अलग है, तो रूप, तो रूप का मतलब ही रंग है ना, तो अलग अलग रूप है ना, तो एक ही रूप क्यों बोलते हो आप? अलग अलग रूप है, पकड़ में आ रहा है नहीं आ रहा है? रूप तो अलग अलग है, एक रूप क्यों बोलते हो आप? एक रूप है नहीं, अलग अलग रूप है, इसलिए अलग अलग बोलते हैं। नहीं समझ में आया? नहीं समझ में तो आया, मगर ये ठीक नहीं लग रहा है, क्योंकि रूप तो एक ही है। देखो फिर कहा, आपको ये बोलना चाहिए रूप जाति एक है, व्यक्ति अलग अलग है, ये बोलो ना। रूप तो एक ही है, रूप तो एक ही है, रूप तो अलग अलग है, एक कैसे है? ये बोलो ना आप, ये बोलो जाति, रूप जाति, रूपत्व है, रूपत्व तो सभी में है, एक ही है, तो रूप जाति अलग है और रूप अलग है, व्यक्ति अलग होता है और जाति अलग होती है। हाँ जी, किसको एक बोल रहे हैं? जाति को आप समझ गए थे इसलिए। हाँ जी, मैं कहाँ समझ गया, मैं तो आपको समझाने के लिए बोल रहा था। उसने कहा रूप रस गंध स्पर्श शब्द, ठीक है, रूप एक है, गंध एक है, स्पर्श एक है, इस रूप में वो समझ करके वो कह रहा था कि पांच रूप हैं, यानी पांच विषय हैं, और इसलिए पांच इंद्रियां हैं। अब वो जो क्या खंडन करने वाला ये कहता है, आपने विषय पांच बोले, विषय तो पांच नहीं है, विषय तो अनंत है, बहुत अधिक है विषय, तो फिर आप इंद्रियों को भी बहुत अधिक मानना चाहिए आपको, ये कहना चाह रहा है वो। रूपानि शुक्ल हरितादीनि, रूप जो है सात प्रकार के रूप हैं, आप एक एक बोल रहे हो ना, सात रूप होते हैं, सब प्रसिद्ध है, सब जानते हैं। गंधा, गंध जो है इष्ट अनिष्ट उपेक्षणीय, गंध भी तीन पर। अब जाओ उधर खेलो, पढ़ रहे ना, पढ़ते हुए को डिस्टर्ब थोड़ा करते हैं, आपके स्कूल में आप पढ़ाई कर रहे हो तो हम आके डिस्टर्ब थोड़ा करते हैं आपको, करते हैं क्या? नहीं करते हैं ना, जाओ ना उधर जाके खेलो थोड़ी देर, अभी थोड़ी देर खेलना है, जाओ जल्दी गो। हाँ जी, इष्ट इच्छित यानी सुगंध जिसको आपको बोलते हैं, अनिष्ट का मतलब है जो दुर्गंध युक्त है, और उपेक्षणीय का मतलब है जिसको हम पसंद नहीं करते हैं, ना दुर्गंध ला आ रहा है ना सुगंध जैसा आ रहा है, पता नहीं अजीब सा है, हटाओ इसको, वो अलग है, वो तो उनका दोष है, मतलब नासिका में दोष है। हाँ जी, हाँ जी, उपेक्षणीय का मतलब है ना तो उसमें राग हो रहा है ना द्वेष हो रहा है, इष्ट में तो राग है, अनिष्ट में द्वेष है, और उसमें ना राग हो रहा है ना द्वेष हो रहा है। हाँ जी, है क्यों नहीं, सबके लिए होती है, सबके लिए कोई ना कोई ऐसे होते, ना तो उसको अच्छा मानता है ना बुरा मानता है, मेरे को पसंद नहीं है वो नहीं बोलता है, पसंद नहीं है का मतलब है वहां द्वेष है, मतलब ठीक है जैसा भी है। कुछ ऐसे गंध होती है जिसमें ना राग होता है ना द्वेष होता है। हाँ जी, रसा कटुकादया, रस जो है कटुकादि षड रस हैं, छह प्रकार के रस हैं। शब्द वर्णात्मनो ध्वनि मात्राश्च भिन्ना, और शब्द भी दो प्रकार के, एक तो वर्णात्मक शब्द है, एक ध्वनियात्मक शब्द है, तो ये सब अलग अलग हो गए ना। तो तद यस्य इंद्रियार्थ पंचत्वात् पंचेन्द्रियानि, तद ये जो बात है, यस्य जिसके मत में, इंद्रियार्थ पंचत्वात् इंद्रियों के विषय पांच होने से, पंचेन्द्रियानि पांच प्रकार की इंद्रियानि हैं, पांच प्रकार की इंद्रियां हैं, ऐसा जिसके मत में है, तस्य उसके मत में इंद्रियार्थ बहुत्वात् इंद्रियों के विषय बहुत अधिक होने से बहुनी इंद्रियानी प्रसज्जन्ते, इंद्रियां भी बहुत अधिक हैं ऐसा सिद्ध होता है। हाँ जी, कहां से? तद ये तद यस्य इंद्रियार्थ पंचत्वात्, यहां से ना। तद का मतलब है यह बात जो अभी तक बात कही गई, यह बात यस्य जिसके मत में इंद्रियार्थ पंचत्वात्, इंद्रियों के विषय पांच होने से, पंच इंद्रियानी पांच इंद्रियां होती हैं ऐसा माना जाता है। ये सिद्धांती के लिए पूर्व पक्षी कह रहा है, जिसके मत में विषय पांच होने से पांच इंद्रियां होती है ऐसा माना जाता है। तो हम कहना चाहते हैं तस्या उसके मत में इंद्रियार्थ बहुत्वात्, विषय बहुत अधिक होने से बहुनी इंद्रियानी प्रसज्जन्ते, इंद्रियां भी बहुत अधिक है ऐसा सिद्ध हो जाएगा। आपने ये माना है ना विषय पांच होने से इंद्रियां भी पांच होती है, तो हम सिद्ध करते हैं विषय पांच नहीं है, विषय तो अनंत है, तो फिर इंद्रियां भी अनंत मानना पड़ेगा आपको, ये कहना चाह रहे हैं। स्पष्ट हो गए जी? अगला सूत्र देखिएगा, बोलिए। गंधवत्वात्, गंधत्वादी, गंधत्वादी अव्यतिरेकात् गंधादीनाम अप्रतिषेध, सूत्रार्थ लिखिए। ये सिद्धांती का है, 57 जो है पूर्व पक्षी की ओर से था, अब उसका समाधान सिद्धांती ने इस सूत्र में दिया है। गंध रूप आदि, गंध रूप आदि, गंध रूप आदि पांचों गुणों का गंधत्व, गंधत्व रूपत्व आदि गंधत्व रूपत्व आदि जाति में गंधत्व रूपत्वादि जाति में भेद ना होने से, भेद ना होने से इंद्रिय पंचत्व का खंडन नहीं होता। इंद्रिय पंचत्व का मतलब है इंद्रियां पांच हैं इसका खंडन नहीं होता, इंद्रियां पांच हैं इसका खंडन नहीं होता। समझ में आ रहा है सूत्रार्थ? यानी गंध रूप आदि इन गुणों का गंधत्व रूपत्व आदि जाति के रूप में भेद ना होने से इंद्रियां पांच है इसका आप खंडन नहीं कर सकते। कहना क्या चाह रहे हैं? जितने भी गंध है इन सभी गंधों में गंधत्व समान रूप से रहता है, ठीक है ना? तो गंधत्व जाति एक ही है, ऐसे रूप सभी रूपों में, चाहे सात प्रकार के रूप है या कितने भी रूप मानो, उन सब में रूपत्व एक ही है। तो गंधत्व रूपत्व, ऐसे ही स्पर्शत्व, ऐसे ही रसत्व, ऐसे ही शब्दत्व, इनमें सब में विद्यमान है, वो सब एक एक ही है। तो जाति के एक एक है तो पांच जातियां हो गई, पांच जातियों के लिए एक ही इंद्रिय पर्याप्त है। मतलब ऐसा थोड़ा है कि सुगंध के लिए तो नाक है और दुर्गंध के लिए कोई दूसरी है, इसी से दुर्गंध आती है, इसी से सुगंध आती है, इसी से उपेक्षणीय गंध आती है, इसी रूप से, इसी आंख से सभी प्रकार के रूपों का ग्रहण होता है, त्वचा से सभी स्पर्श, ऐसे सब इंद्रियों के साथ मान लीजिएगा। तो इसलिए कह रहे हैं इन पांचों गुणों के गंधत्व रूपत्वादी में भेद ना होने से इंद्रियां पांच है इसका आप खंडन नहीं कर सकते, ये कहना चाह रहे हैं। समझ में आ गया सूत्रार्थ? अब भाष्य को देखिएगा। गंधत्वादि भी स्वसामान्य कृत व्यवस्था नाम गंधादी नाम यानी गंधादि ग्रहणानि तानि असमान साधन साध्यत्वाद् ग्राहकांतराणि न प्रयोज्यन्ते न प्रयोजयन्ति। इसका अन्वय करके देख लीजिएगा, गंधा गंधत्वादि भी स्वसामान्य, स्वसामान्य गंधत्वादि भी, अपने अपने या अपनी अपनी जाति वाले गंधत्वादि से, अपनी अपनी जाति वाले जो गंधत्वादि है उनसे कृत व्यवस्था नाम गंधादि नाम, व्यवस्था जिनकी हो गई है ऐसे गंधादि पदार्थों का, यानी गंधादि ग्रहणानि, जो भी गंधादि का जो ज्ञान है, यानी गंधादि ग्रहणानि, ग्रहण कहते ज्ञान को, जो गंधादि ज्ञान है, यानी गंध रूप रस स्पर्श शब्द ये पांचों प्रकार का जो ज्ञान है, तानी तानी ज्ञानानि, वो सारे जो ज्ञान है असमान साधन साध्यत्वात्, एक दूसरे के साधन न बनने के कारण से, एक दूसरे के साधन न बनने के कारण से ग्राहकांतर ग्राहकांतरानी न प्रयोजयंती, अलग इंद्रियों के, अलग इंद्रियों का प्रयोग वहां नहीं होता है। हाँ जी, पंक्ति को समझ लीजिएगा, गंधत्वादि भी स्वसामान्य का मतलब है अपनी अपनी जाति वाले गंधत्व आदि जितने भी विषय बताए हैं, पांच विषय, तो स्वसामान्य का मतलब है अपनी जाति से युक्त है गंधत्व, यानी सारे गंध गंधत्व से युक्त है, स्वसामान्य का मतलब है सारे गंध गंधत्व जाति से युक्त है, सारे रस रसत्व जाति से युक्त है, सारे शब्द शब्दत्व जाति से युक्त है, सारे रूप रूपत्व जाति से युक्त है, पकड़ में आ गया ना, सारे स्पर्श स्पर्शत्व जाति से युक्त है, तो होगा स्वसामान्य गंधत्वादि भी, अपनी अपनी जातियों से युक्त जो गंधत्वादि विषय है वो कृत व्यवस्था नाम, इनकी व्यवस्था की गई है, यानी नासिका से ही सारे गंधों का ज्ञान होता है, ये व्यवस्था की है, कृत व्यवस्था नाम गंधादि नाम, गंधादि विषयों की जो व्यवस्था है वो व्यवस्थित कर दिया है, यानी की गई है, मतलब नाक से ही समस्त गंधों का ज्ञान होगा, जीवा से समस्त रसों का ज्ञान होगा, आंख से समस्त रूपों का ज्ञान होगा, ऐसा व्यवस्था की गई है, तो ऐसी व्यवस्था की गई, तो कृत व्यवस्था नाम गंधादि नाम, व्यवस्था की गई है जिन गंधादियों का, यहां तक पहुंच गए। अब कह रहे हैं यानी गंध गंधादि ग्रहणानि, जो यानी का मतलब जो गंधादि ग्रहणानि, गंध आदि यानी गंध रस रूप इन सब का ग्रहणानि ज्ञानानि, गंधादि इन विषयों का जो ज्ञान है, ये जो ज्ञान हो रहे हैं, ये ज्ञान कैसे हो रहे हैं, तानि ये सारे के सारे ज्ञान असमान साधन साध्यत्वात्, असमान इंद्रियों से सिद्ध होने वाले ज्ञान है ये, असमान इंद्रियों से का मतलब है नाक से, नाक से गंध का ज्ञान होता है, नाक से रूप का नहीं होता है, यह है असमान साधन, यानी एक दूसरे का ज्ञान न कराने वाले साधन है ये, असमान साधन एक दूसरे का ज्ञान न कराने वाले साधन रूपी इंद्रियों से साध्यत्वात्, अलग अलग ज्ञान सिद्ध होने से ग्राहकांतरानी न प्रयोजयंती, फिर इनके अलावा दूसरे इंद्रियों का प्रयोग यहां नहीं होता है, यानी गंध के लिए ये नासिका एक गंध को ग्रहण करती है तो दूसरी गंध के लिए दूसरी नाक की आवश्यकता नहीं है, ठीक है ना, तीसरी गंध के लिए तीसरी नाक की आवश्यकता नहीं है, यह है ग्राहकांतरानी न प्रयोजयंती, यानी दूसरी इंद्रियों की आवश्यकता नहीं है, एक गंध को ग्रहण करने वाली नासिका से ही सभी गंधों का ज्ञान होता है, अलग अलग गंधों के लिए अलग अलग नाकों की जरूरत नहीं है, ये इसका अभिप्राय है। हो गए यहां तक? हो गए। इसलिए कहते हैं अर्थ समूह, अर्थ समूह है, हमने अर्थ समूह को लेकर के बोला है। अनुमानम उक्तः, हमने जो अनुमान किया है अर्थ समूह को लेकर के कहा है, न अर्थ एक देश, अर्थ के एक देश को लेकर के नहीं कहा, यानी केवल एक गंध को लेकर के नहीं कहा, पूरे गंध समुदाय को लेकर के कहा। इसलिए कह रहे हैं अर्थ समूह, अर्थ समूह को लेकर के हमने कहा और अनुमान भी हमने अर्थ समूह को लेकर के ही किया है, न अर्थ एक देश, अर्थ के एक देश को लेके नहीं कहा है। और आपने क्या किया, अर्थेक देशम च आश्रित्या, अर्थ के एक देश का आश्रय लेकर के, विषय पंचत्व मात्रम भवान प्रतिषेधति, विषय पंचत्व का आप खंडन करते हो, यानी एक अर्थ, अर्थ के एक देश को आश्रय लेकर के, इंद्रियां पांच नहीं है ऐसा आप खंडन करते हो। तस्माद् अयुक्तो अयम प्रतिषेधा, आपका ये जो खंडन है वो अनुचित है। ये पकड़ में आ रहा है, अर्थेक देशम च आश्रित्य, यानी अर्थ समूह को लेकर के हमने पांच कहा है और आपने उस समूह के एक एक अवयव को लेकर के आप खंडन कर रहे हो, ये उचित नहीं है। अब प्रश्न किया जा रहा है, कथम पुनः गंधत्वादि भी स्वसामान्य कृत व्यवस्था गंधादयः, ये कह रहे हैं कथम, कैसे पुनः, अब ये बात बताइए, स्वसामान्य गंधत्वादि भी, अपनी अपनी जाति से युक्त गंधत्वादि ये जो विषय है, इन विषयों की कृत व्यवस्था, व्यवस्था जो की गई है इन गंधादया, इन गंधादि विषयों की, ये कैसे व्यवस्था की गई है, यानी गंधादि विषयों की ऐसी व्यवस्था किस प्रकार की गई है, ठीक है, ये प्रश्न है। तो कहते हैं स्पर्श, उसका समाधान कर रहे हैं, स्पर्श खलु अयम त्रिविध, ये जो स्पर्श है वो तीन प्रकार का होता है, शीत उष्ण अनुष्ण शीतश्च, ठीक है जी, शीत उष्ण और अनुष्ण शीत, इस प्रकार से तीन प्रकार का स्पर्श होता है। और ये तीन प्रकार का जो स्पर्श है, स्पर्शत्वेन स्वसामान्येन संग्रहीत, ये व्यवस्था कैसी आपने की है, तो उस व्यवस्था को समझा रहे हैं। कहते हैं ये जो तीन प्रकार का स्पर्श है, ये तीन प्रकार के स्पर्श जो है, स्पर्शत्वेन स्वसामान्येन, स्पर्शत्व रूपी जाति से संग्रहीत, गृहित हो जाते हैं, यानी स्पर्शत्व से समस्त स्पर्श गृहित होते हैं। तो स्पर्शत्व की व्यवस्था से हमने इस तरह का किया है। हाँ जी, सबके लिए, हाँ जी, सबके लिए उदाहरण दिया है यहां पर, गृह्यमाने च शीत स्पर्शे, अब देख लीजिएगा, गृह्यमाने च शीत स्पर्शे, शीत स्पर्श को जान लेने पर, न उष्णस्य अनुष्ण शीतस्य वा स्पर्शस्य ग्रहणम् ग्रहणांतरम प्रयोजयन्ति, वो कहते हैं उष्ण स्पर्श को, शीत स्पर्श को जान लेने पर उष्ण और अनुष्ण शीत, इन दोनों स्पर्शों के लिए ग्रहणांतरम ज्ञान का जो साधन अलग, न प्रयोजयन्ति, प्रयोजित नहीं करती हैं, ये प्रयोजित नहीं करते हैं वो स्पर्श, यानी जिस स्पर्शेंद्री से आपने शीत का स्पर्श लिया है, बाकी जो स्पर्श है वो स्पर्श दूसरे इंद्रियों के लिए प्रयोजित नहीं करती हैं, करते हैं इसी इंद्री को प्रयोजित करते हैं, यानी उसी इंद्री से लेने के लिए अनुमति प्रदान करती करते हैं, ये कहना चाहिए। ग्रहणम स्पर्शस्य ग्रहणम, उष्णस्य अनुष्ण शीतस्य स्पर्शस्य ग्रहणम, उष्ण और अनुष्ण शीत स्पर्श का जो ग्रहण ज्ञान है उस ज्ञान को प्राप्त कराने के लिए ग्रहकांतरम न प्रयोजयंती, दूसरे इंद्रियों को प्रयोजित नहीं करते हैं ये वाले स्पर्श या ये वाले ज्ञान। पकड़ में आ गया? इसी प्रकार से स्पर्श वेदानाम एक साधन साध्यत्वात्, स्पर्श वेदानाम अलग अलग स्पर्शों का एक साधन साध्यत्वात्, एक ही इंद्री से सिद्ध करने से, अलग अलग स्पर्शों का एक ही इंद्री से सिद्ध करने के कारण से, ये नैव शीत स्पर्शो गृह्यते, जिस इंद्री से शीत स्पर्श जाना जाता है तेनैव इतरो अपि इति, उसी इंद्री से बाकी स्पर्श भी गृहित हो जाते हैं या जाने जाते हैं। स्पष्ट हो रहा है जी? एवं इसी प्रकार से गंधत्वेन गंधानाम, गंधत्व जाति से समस्त गंधों का ज्ञान होता है। एवं इसी प्रकार से गंधत्व जाति से समस्त गंधों का ग्रहण होता है। रूपत्वेन रूपानाम, रूपत्व जाति से समस्त रूपों का ज्ञान होता है। रसत्वेन रसानाम, रसत्व से सभी रसों का ग्रहण होता है। शब्दत्वेन शब्दानाम इति, शब्दत्व से सभी शब्दों का ग्रहण होता है। तो स्पर्शत्व से सभी स्पर्शों का ग्रहण, गंधत्व से सभी गंधों का, रूपत्व से सभी रूपों का, रसत्व से सभी रसों का, शब्दत्व से सभी शब्दों का ग्रहण होता है। गंधादि ग्रहणानि पुनः असमान साधन साध्यत्वात् ग्रहकांतराणाम प्रयोजकानि, गंधादि ग्रहणानि गंधादि के ज्ञान, गंधादि के ज्ञान का मतलब पांचों विषयों के जो ज्ञान है ये, पुनः असमान साधन साध्यत्वात् भिन्न भिन्न इंद्रियों से सिद्ध होने के कारण से, गंधादि पांच प्रकार के ज्ञान असमान यानी भिन्न भिन्न इंद्रियों से सिद्ध होने के कारण से, ग्राहकांतराणाम प्रयोजकानि, ग्राहकांतराणाम प्रयोजकानि अलग अलग इंद्रियों को अपेक्षित करने वाले ये ज्ञान होते हैं। हाँ जी, ये कह रहे हैं गंधादि ग्रहणानि, ये गंधादि ग्रहणों के लिए कहा जा रहा है, गंधादि ग्रहणानि प्रयोजकानि, गंधादि के जो ज्ञान हैं ये प्रयोजकानि प्रेरक हैं, किनसे? ग्राहकांतराणाम अलग अलग इंद्रियों का, अलग अलग इंद्रियों से अलग अलग ज्ञान होते हैं ऐसा सिद्ध होता है। पकड़ में आ रहा है? सबके लिए कह रहे, गंध आदि का है ना, गंधादि ग्रहणानि, गंध आदि साधन, यहां ग्रहण का मतलब ज्ञान, गंध आदि विषयों का ज्ञान यानी पांचों ज्ञान, गंधादि ग्रहणानि का मतलब है पांचों प्रकार के ज्ञान। असमान साधन साध्यत्वात् अलग अलग साधनों से सिद्ध होने के कारण से, प्रयोजकानि ये अपेक्षित होते हैं, प्रेरक होते हैं, कौन? ज्ञान। किसके प्रेरक होते हैं? ग्रहकांतराणाम अलग अलग इंद्रियों के, अलग अलग इंद्रियों के ये गंधादि ज्ञान प्रेरक हैं, प्रयोजक हैं, ये कहना चाह रहे हैं। अब अंतिम पंक्ति को देखिए, तस्मात्, तस्मात् उत्पन्नम इंद्रियार्थ पंचत्वात् पंचेन्द्रियाणि इति, तस्मात् इसलिए इंद्रियार्थ पंचत्वात् पांच प्रकार के विषय होने से, पंचेंद्रियानी पांच प्रकार की इंद्रियां होती है ऐसा उपपन्नम सिद्ध होता है। पकड़ में आ गए, सिद्ध होता है उपन्नम सिद्धम। इंद्रियों के अर्थ पांच होने से इंद्रियां पांच होती हैं ऐसा सिद्ध होता है। इतना ही रखते हैं। ओंकार ओम ओम ओम सबको प्रणाम।